Alabamy zaczyna się od gry. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 22 sierpnia, godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Prankati. Rozporządzenie podpisane. 14. emerytura wyniesie w tym roku 2200 zł netto. Dwa bombowce strategiczne zniszczyli Ukraińcy na terytorium Rosji. Użyli dronów. O znaczeniu państwowych przedsiębiorstw, w tym banków, mówi rzecznik PiS. Premier podpisał rozporządzenie dotyczące wysokości 14. emerytury. W tym roku ma ona wynieść 2200 zł netto. Będzie wypłacana we wrześniu. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że zgoda amerykańskiego Departamentu Stanu na sprzedaż Polsce 96 śmigłowców uderzeniowych Apache to potwierdzenie świetnych relacji między Polską i Stanami Zjednoczonymi. Dodał, że decyzja pozwoli podnieść poziom bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Cieszy mnie to, że taka decyzja została przez władze amerykańskie podjęta. To pokazuje tą szczególną siłę relacji polsko-amerykańskich w tej chwili, tej współpracy naszej z jednej strony w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale z drugiej strony także i zaufania sojuszniczego. Śmiało można powiedzieć, że jesteśmy wypróbowanym, wiarygodnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Nasi żołnierze walczyli ramię w ramię z żołnierzami amerykańskimi w Iraku, w Afganistanie, także w innych miejscach, gdy była taka potrzeba. Śmigłowce Apache zostaną kupione przez polski rząd razem z uzbrojeniem. Obecnie negocjowana jest cena zakupu. Ukraińcy w ciągu ostatnich dwóch dni zniszczyli na terytorium Rosji dwa bombowce strategiczne Tu-22M. Dokonali tego za pomocą dronów wystrzelonych z terenów Federacji Rosyjskiej. Zniszczone rosyjskie samoloty to maszyny zdolne do przenoszenia ładunków jądrowych. Bilansu ostatnich ukraińskich ataków na rosyjskie lotniska za pomocą dronów dokonał portal Ukraińska Prawda. Według informacji pozyskanych od ukraińskiego wywiadu, w wyniku ataków na dwa rosyjskie lotniska w obwodach Kałuskim i Nowogrodzkim udało się całkowicie zniszczyć dwa bombowce Tu-22M, a kolejne dwie maszyny uszkodzić. Do ataków doszło 19 sierpnia oraz dzisiaj. Dokonały ich najprawdopodobniej ukraińskie grupy dywersyjne, które wypuściły na rosyjskie aerodromy drony bojowe. Zniszczone Tu-22M to naddźwiękowe bombowce średniego bądź dalekiego zasięgu, zdolne także do prowadzenia ataków międzykontynentalnych. Rosja użyła takich maszyn m.in. do bombardowania ciężkimi bombami burzącymi obleganego Azowstalu w kwietniu zeszłego roku. Paweł Buszko, Polskie Radio. Zmarła 82-letnia kobieta poszkodowana w wybuchu butli z gazem, do którego doszło rano w jednym z domów w miejscowości Rogów w województwie świętokrzyskim. Mieszkańcy Rogowa są wstrząśnięci tragedią. Mówią, że huku, który towarzyszył wybuchowi, nie zapomną do końca życia. Bardzo potężny huk i jak wyjrzałam przez okno, dym i zaraz zapach się taki unosił, siarki, coś takiego. Zgłoszenie wpłynęło do służb około 8 rano, mówi Marcin Bajur z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Na miejsce w pierwszym rzucie zadysponowano 7 zastępów strażackich. Następnie dodysponowano kolejne siły i środki w postaci m.in. grupy poszukiwawczo-ratowniczej z Kielc. Aż 2/3 budynku uległo zawaleniu w wyniku wybuchu. Burmistrz Końskich zapowiedział, że gmina zapewni wszelką możliwą pomoc rodzinie kobiety, która zginęła w wyniku wybuchu gazu. Dom, w którym mieszkała, został niemal całkowicie zniszczony. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział, że stabilny system bankowy to bezpieczeństwo polskiej gotówki i oszczędności Polaków. W ramach akcji 4 razy nie, Tusk równa się wyprzedaż majątku. Politycy PiS odnoszą się do pytań referendalnych. Pierwsze z nich dotyczy wyprzedaży majątku państwowego. Przed siedzibą banku PKO OSA w Warszawie Rafał Bochenek podkreślał znaczenie państwowych banków. Za pośrednictwem właśnie banków państwowych jest realizowanych szereg projektów na rzecz wzmacniania potencjału odnawialnych źródeł energii w gospodarce, na rzecz cyfryzacji, różnego rodzaju korzystne lewary finansowe, które wzmacniają małe i średnie przedsiębiorstwa, które mogą korzystać właśnie ze wsparcia finansowego banków państwowych. W referendum 15 października Polacy odpowiedzą na 4 pytania. Będą one dotyczyć wyprzedaży majątku państwowego, wieku emerytalnego, zapory na granicy i przymusowej relokacji nielegalnych migrantów. Jeden z najwybitniejszych gitarzystów młodego pokolenia, Mateusz Kowalski, wystąpi wieczorem o 20 na 19 Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym Chopin i jego Europa w Warszawie. Artysta wykona m.in. koncert fortepianowy F-moll Fryderyka Chopina w opracowaniu na gitarę i orkiestrę, mówi dyrektor artystyczny festiwalu Stanisław Leszczyński.

Ważną częścią rockowej nocy jest przegląd konkursowy, który ma miejsce właśnie pierwszego dnia festiwalu, czyli w piątek. W tym roku 5 zespołów zmierzy się o statuetkę imienia Tadeusza Nalepy i drugiego dnia festiwalu, 26 sierpnia, będą mieli szansę pełnoprawnie z dłuższym koncertem wystąpić na wielkiej scenie, a powiem jeszcze taką jedną rzecz, że to bardzo ciekawe, to bardzo znaczące i zachęcam tym bardziej Państwa do uczestnictwa w rockowej nocy, ponieważ to jest w tym roku też festiwal jubileuszy troszeczkę. Proszę sobie wyobrazić, piękna i symboliczna data drugiego dnia, w sobotę 26 sierpnia, przypadają 80. urodziny Tadeusza Nalepy. To jest drodzy piękna Państwo, data. Piękna data. Oczywiście do tradycji Tadeusza Nalepy i zespołu Breakout cały czas rockowa noc stara się nawiązywać i ten przegląd, o którym mówiłem, również, ponieważ zespoły, które zakwalifikowały się do przeglądu, są to zespoły z całej Polski, spłynęło zarówno w zeszłym roku, jak i w tym prawie 100 zgłoszeń tych zespołów, także całkiem sporo. Te zespoły przygotowują po dwa swoje utwory i aranżacje utworu Tadeusza Nalepy bądź zespołu Breakout. Są to bardzo ciekawe aranżacje, często odkrywcze. To kilka słów w takim razie o tym wyborze, bo jeżeli 100 zespołów, no to naprawdę być może to nie było łatwe, też wymagało dużej uważności i pracowitości z Państwa strony, żeby dokonać takiej selekcji. Zgadza się, to żmudny proces, natomiast wszyscy robimy to naprawdę z wielką ciekawością, ponieważ wiele różnych smaków, wiele różnych gustów, odniesień muzycznych w tych materiałach, które wysyłają do nas młode zespoły. Oczywiście jury preselekcyjne jest bardzo szerokie, składa się na nią grono osób, które zarówno są aktywnymi muzykami, ale też dziennikarzami muzycznymi, które robią to od wielu lat i których to po prostu cieszy. Później już w dniu koncertów w jury zasiadają chociażby w tym roku Maciej Maleńczuk, Bożena Kwasnowska-Krok, czyli osoba, która od początku rockowej nocy pracowała nad tym festiwalem, matka chrzestna rockowej nocy. Osoby, które naprawdę dały z siebie bardzo, bardzo wiele i nie ukrywam, mamy takie słuchy, piszą do nas, dzwonią te zespoły, które zakwalifikowały się do piątki przeglądowej, są bardzo podekscytowane, żmudnie pracują w studiach teraz, przygotowują te aranżacje, przygotowują swoje utwory. Zachęcam, abyście Państwo kibicowali im, bo za kilka lat będziemy ich widzieć na naprawdę wielkich scenach. Warto ich posłuchać. Wspomniał Pan, że wśród tych propozycji, tych aranżacji jest wiele ciekawych odniesień muzycznych. No to kilka słów o tym, co usłyszymy, czyli o tych pięciu zespołach i ich propozycji, tych kombinacji przeróżnych gatunków. Usłyszymy zespoły Get, Blackjob, Distortia, Garvolanda i Decided. Każdy z tych zespołów prezentuje troszeczkę inne spojrzenie na muzykę rockową i metalową. Natomiast zachęcam do tego, abyście Państwo odwiedzili media społecznościowe rockowej nocy na Facebooku, na Instagramie, ale również media społecznościowe tych zespołów. I tutaj nie chciałbym jakoś szeroko teraz omawiać konkretnych stylistyk, które reprezentują te zespoły. Każdy z nich jest inny. Myślę, że każdy z nich trafi do swojej publiczności i każdy z Państwa, kto sięgnie po ich muzykę, z pewnością bardzo łatwo znajdzie swojego faworyta. Warto im kibicować. To są młode zespoły, ale bardzo dobrze prezentują się na scenach, ponieważ nie ukrywam, oczywiście z ciekawością również też szukaliśmy zarejestrowanych materiałów oddających to, jak te zespoły grają na żywo i grają naprawdę świetnie. 18 z reguły świętuje się hucznie, potem wspomina się ją przez jakiś czas. No tak, to jest 18, jest jedna w wypadku tego festiwalu. Też jest jedna, więc będzie się zapewne działo. Pamięta pan swój pierwszy festiwal, Rockowa Noc? Swój pierwszy festiwal Rokowa Noc to już było na studiach. Akurat tak się składa, że pochodzę z okolic Dębicy, z Pilzna i przyjechałem na studia do Rzeszowa. Zostałem na wakacje i poszedłem na Rokową Noc. Pamiętam, że pogoda wtedy niezbyt dopisywała, ale totalnie mi to nie przeszkadzało, ponieważ przede wszystkim Rokowa Noc, ale też wszystkie inne festiwale, które miałem okazję odwiedzać, zwłaszcza te festiwale tworzone oddolnie, u swoich podstaw, tworzone przez pasjonatów, to były miejsca spotkań i miejsca, w których poznawało się mnóstwo osób i jestem przekonany, patrząc na to, jak Rokowa Noc wyglądała przez te 17 edycji, 18 przed nami, jak wyglądała zwłaszcza w zeszłym roku, to jest świetna właśnie okazja, aby po pierwsze, powspominać swoją osiemnastkę, do tego gorąco zachęcam. Wszyscy na Rokowej Nocy jesteśmy z powrotem osiemnastolatkami. Natomiast bardzo ciekawa tradycja zrodziła się w zeszłym roku. Pierwszy dzień festiwalu kończymy wielkim ogniskiem. Około godziny 23 zaczniemy już to ognisko odpalać na zielonym terenie za strefą koncertową i to ognisko będziemy palić do białego rana. Także drodzy Państwo, akustyczna gitara, zabierzcie znajomych i to jest właśnie to, co najmilej się wspomina, czyli takie typowe osiemnastkowe ognisko, przy którym będziemy wspólnie śpiewać największe rockowe hity. Coś pięknego. Drodzy Państwo, festiwal Rokowa Noc w Rzeszowie przed nami, 25-26 sierpnia, a naszym gościem był koordynator tego wydarzenia, pan Piotr Madura. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Polskiego Radia. Don't ask me what it was.

Rose'a. Musiała zejść ze sceny po tym, jak ktoś rzucił w nią telefonem, który trafił ją w głowę. Artystka miała zszywany łuk brwiowy. Bliżej nieokreślonym przedmiotem Harry Styles został trafiony w oko. Z kolei podczas koncertu Pink w jej stronę ktoś rzucił prochami własnej matki. Artyści coraz częściej apelują do swoich fanów, by ograniczyli się do rzucania w stronę sceny jedynie lekkich przedmiotów, które nikomu nie wyrządzą krzywdy. A.J. Hoad Harry to pierwszy pisarz, który oficjalnie przyznał, że przy pisaniu książek korzysta ze sztucznej inteligencji. Pomaga mu ona w rozwinięciu fabuły, budowaniu postaci czy wzbogaceniu języka. Sztuczna inteligencja uczy się z książek, które już zostały napisane, więc wykorzystywanie jej w ten sposób w pisarstwie ociera się o plagiat, ale żadne prawo jeszcze tego nie reguluje. Ale jak mówią eksperci, korzystanie ze sztucznej inteligencji przy pisaniu książek prowadzi donikąd, bo będzie polegało jedynie na ciągłym kopiowaniu powstałych już pomysłów. Ich zdaniem to niebezpieczne zjadanie własnego ogona. A na koniec jeszcze o muzycznym rekordzie Guinnessa. 87 tysięcy osób kupiło bilet na koncert The Weeknd, który odbył się na stadionie Wembley na początku tego miesiąca. To największa liczba biletów, jakie sprzedano na koncert odbywający się właśnie w tym miejscu. Ale to nie pierwszy rekord artysty. W zeszłym miesiącu The Weeknd pobił rekord największej frekwencji podczas dwóch koncertów na London Stadium, które zgromadziły łącznie 160 tysięcy fanów. Do trzeciej naszym gościem jest reżyser, pan Piotr Stasik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Po pierwsze gratulacje. Film dla kosmitów w pana reżyserii zbiera przeróżne, wspaniałe nagrody. Teraz jest pan laureatem dwóch nagród, to właściwie pana film, na festiwalu filmowym w Greenpoint. To zatrzymajmy się trochę na tym momencie przyjemnym przecież dla każdego twórcy, ale też dla każdego odbiorcy, bo może doświadczyć czegoś, co z reguły bywa przejmujące. To trochę o tych reakcjach jury to jedno, ale też publiczność festiwalowa. Co dla nich było najistotniejsze, jak to się konfrontuje z tym, co dla pana najistotniejsze w tym filmie? No, nie spodziewałem się takiej reakcji publiczności, to znaczy ja pierwszy raz miałem takie wrażenie, że po prostu 100% osób na sali czuje wzruszenie i przeżywa coś i to się potwierdziło później na takich spotkaniach z publicznością i podczas rozmowy, ale też kiedy podchodzili do mnie następne dni festiwalu i dwie osoby podeszły do mnie i powiedziały, że film zmienił ich życie. No to co może reżyser usłyszeć cudowniejszego od takiej publiczności? Jurorzy też bardzo długo rozmawiali ze mną o tym filmie, chcieli się spotykać. To też jest bardzo rzadkie, tak? Że nie wiem, zostawiali swoje wizytówki i się spotkać. No i przede wszystkim podeszła jedna z osób, która powiedziała, że chce znaleźć dystrybutora w Stanach Zjednoczonych. Tak bardzo uważa, że ten film jest ważny i może być ważny dla publiczności amerykańskiej. Dla rodziców, dla słuchacze trójki nie wiedzą, o czym jest film. Zaraz powiemy, o czym jest ten film. Ale zaraz chwilę właśnie powiemy, bo on opowiada o 13-latku, który ma problem z internetem i tata wymyśla taki pretekst, żeby go wysłać na wieś do lasu, daje mu robocika. I ten robocik daje mu zadanie, żeby zrobił film dla kosmitów. Tego filmu dla kosmitów nie może zrobić sam, musi znaleźć grupę przyjaciół. No i tak się zaczyna ten film, mnóstwo przygód mają, to jest takie wakacyjne, można powiedzieć, kino, nie tylko dla dzieciaków, także, jak się okazuje, dla dorosłych, ale to jest też takie kino, które myślę, że daje pretekst do rozmowy z dziećmi. I przede wszystkim to jest kino, które udało mi się zrobić współpracując z moimi aktorami, którzy brali udział na planie, ale też przed, w pisaniu scenariusza. To bardzo ważny element, bo to znaczy, że gdzieś przeprawiali to przez siebie, przez swoje tak, widzenie dokładnie. Świata, odczuwanie, a też każde słowo wypowiedziane przez człowieka w takim kontekście prywatnym no ma zupełnie inny wydźwięk niż kiedy jest gdzieś przetrawione przez scenariusz wytworzony gdzieś przez kogoś w jakimś pokoju bądź gdzieś, gdzie tworzy. To jak wygląda ten proces też od strony takiej technicznej, bo dla wielu twórców myślę, że to jest wyzwanie z jednej strony dać taką szansę, a z drugiej strony okiełznać to i zebrać w całość. Tak, no ja, ponieważ w ogóle zacząłem, moje pierwsze filmy to były filmy dokumentalne i ten film Idźmy to były dwa filmy, które robiłem równocześnie i to były moje debiuty fabularne i podchodząc do tych filmów tak naprawdę trochę się bałem, byłem debiutantem w wieku trochę późniejszym i nie wiedziałem, co się wydarzy, ale pomyślałem sobie, że właśnie zastosuję taką metodę, można powiedzieć, półdokumentalną, to znaczy dam moim aktorom szansę na współtworzenie filmu przez improwizację i właściwie starałem się im nie opowiadać dokładnie, co jest w scenariuszu, tylko mniej więcej skąd dokąd ta scena przebiega i oni z siebie, wiedząc, jak te postacie wyglądają, no po prostu improwizowali, wkładali swoje słowa często, po prostu stawali się tymi postaciami. Myślę, że dzięki temu udało się złapać taki prawdziwy świat nastolatków i dzieciaków. Film dla kosmitów w reżyserii Piotra Stasika będzie, drodzy Państwo, dostępny wiosną przyszłego dokładnie. Roku, prawda? Tak. Będzie tak. Można zobaczyć go w naszych kinach i to może być fajny przyczynek do rozmowy o ważnych tematach. Może być też swojego rodzaju poradnikiem w trudnych sytuacjach związanych z tym też uzależnieniem dzieci od internetu, od telefonów i tak dalej, i tak dalej. I szukania wyjścia też z tej sytuacji, bo myślę, że on podpowiada. Tak. Oczywiście nie mówimy nigdy o uzależnieniu dorosłych, którzy siedzą nie wiadomo ile, nie rozliczają siebie z tego tak, jak się rozlicza młodych ludzi. Może też warto spojrzeć na siebie i w końcu ten przykład też idzie z góry, czyż nie? Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Piotr Stasik. Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam.